شب بخیر کوچولو. شب بخیر کوچولوهای دلبندم. به نام خدای مهربون، سلام به روی ماه شما عزیزای گلم. انشاءالله که خوبین، سلامتین. بچه ها یه سوالی، بعضی از وسایل شما که دیگه یه خورده کهنه میشن یا کوچیک میشن، دیگه مورد استفادتون نیست، با اونا چی کار میکنین؟ ببینم، تا حالا اسم دیوار مهربانی رو شنیدین؟ بله، خیلی خوب. قصه‌مون در مورد یک کفش کوچولوی صورتی و دیوار مهربانی. انشاءالله که بپسندید. توی یه شهر شلوغ یه خونه خیلی بزرگی بود که چند تا اتاق داشت. توی یکی از این اتاقا پر از اسباب بازی بود. روبروی کمد اسباب بازی ها یه تخت خواب چوبی بود که زیر این تخت خواب یه جفت کفش صورتی ناراحت و غمگین نشسته بود. خانم کفش هر روز گریه میکرد. با خودش میگفت دیگه سارا منو دوست نداره، منو پاش نمیکنه. از وقتی که مامانش براش یه جفت کفش قرمز خریده همش اونو به پا میکنه، اصلا منو نمیخواد. هر روز یکی از اسباب بازی ها میومد و خانم کفش رو دلداری میداد، اما بچه فایده ای نداشت. خانم کفش بازم گریه میکرد، چون از مامان سارا که داشته با خانم همسایه صحبت میکرده شنیده بوده سارا عاشق کفشه، دوست داره کفشای جور و جور پاش کنه. خیلی زود از کفشای قبلیش خسته میشه و کفش جدید میخواد. خانم کفشه خوب میدونست که دیگه سارا سراغش نمیاد. با ناراحتی میخوابید و با ناامیدی بیدار میشد، تا اینکه یه روز مادر بزرگ میاد داخل اتاق تا برای سارا قصه بگه. وقتی مادر بزرگ میشینه روی تخت، عصای مادر بزرگ که خیلی قدیمی بوده سر میخوره و میفته کنار خانم کفشه. اولش خانم کفشه خیلی میترسه، جیغ میزنه، اما آقا عصا با صدای کلفت میگه سلام، ببخشید که سر خوردم. خانم کفشه میگه سلام آقا عصا. آقا عصا میگه چرا گریه کردی؟ خانم کفشه با ناراحتی قصه زندگیشو تعریف میکنه. آقا عصا بعد از شنیدن حرفای خانم کفشه میخنده و میگه این که بابا ناراحتی نداره دختر جون، من یه دیواری توی این شهر میشناسم که تو میتونی بری اونجا، اسمش دیوار مهربونیه. من تا حالا چند بار با مادر بزرگ رفتم اونجا. خانم کفشه گفت دیوار مهربونی اون دیگه چیه؟ آقا عصا میگه یه دیواریه که اگه کسی چیزی داره که بهش نیاز نداره میبره اونجا آویزونش میکنه تا کسی که بهش نیاز داره بیاد و اونو ببره. خانم کفش با تعجب پرسید یعنی کسی هست که به من احتیاج داشته باشه؟ آقا عصا گفت چرا نباشه، هستن آدمایی که قدر چیزایی رو که دارن میدونن و زود خسته نمیشن. تو برو اونجا، مطمئن باش که یکی حتما تو رو میبره و ازت مواظبت میکنه. خانم کفش تا صبح از خوشحالی بچه ها خوابش نبرد. صبح که شد فوری خودشو به بوستانی که قبلن با سارا رفته بود رسوند. روبروی بوستان دیوار مهربونی بود. با هر سختی که بود خودشو به دیوار مهربونی آویزون کرد. خیلی نگذشته بود که یه نفر بودو بودو اومد و کفشا رو برداشت. خانم کفش از خوشحالی بچه ها نمیدونه چقدر میخندی. بله بچه های گلم، عجب قصه ای بود. ای کاش من می دونستم که شما گلگلیا دیوار مهربونیتون کجاست، کدوم محل است، بیام وسائل خوشگل شما رو بیارم خونه. اما خب لباسای شما که اندازه من نمیشه، ولی شاید یه چیزایی رو از شما من به عنوان یادگاری بردارم و بذارم تو تاخچه و هی نگاش بکنم و لذت ببرم و خوشحال بشم. آره عزیزای دلبندم، شما مگر لباسی، کفشی، وسائل بازی، وسائل خونه اضافه هست ببرین بذارین کنار دیوار مهربونی، اونایی که علاقه مندن میان میبرن. به شما هم دعا میکنن. قربون شما گلای مهربونم. خب تا فردا شب و یه قصه دیگه، خدا نگهداره همگیتون.